Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 lutego, minęła północ. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Zamiast przyłbic tylko maseczki, na południowej granicy ograniczenia. Musimy zrobić krok wstecz, ogłasza minister zdrowia. Ponad milion Polaków ma pełną ochronę przeciwko COVID-19, przyjęli dwie dawki szczepionki. Góra i niebo zapłonęły jednocześnie, wulkan Etna znowu straszy. Nie przyłbice, szaliki i chusty, a wyłącznie maseczki. Kwarantanna dla wjeżdżających z Czech i Słowacji. Niemal całkowity lockdown dla mieszkańców Warmii i Mazur. To odpowiedź rządu na skok liczby zakażeń o ponad 3,5 tysiąca więcej niż w ubiegłym tygodniu. O szczegółach Karol Surówka. Na Warmii i Mazurach wraca rzeczywistość sprzed dwóch tygodni. Hotele, baseny, galerie, teatry i kina znów będą zamknięte. Dodatkowo uczniowie z klas od pierwszej do trzeciej wracają do nauki zdalnej, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Zdecydowaliśmy się, że musimy wykonać mały kroczek wstecz, bo do tej pory te nasze kroki luzujące obostrzenia były bardzo odważne. W pozostałych 15 województwach większych zmian w obostrzeniach związanych z pandemią na razie nie będzie. Poza jedną. Dotyczy obowiązku zasłaniania ust i nosa. Będziemy musieli do tego używać maseczek. Inne sposoby, na przykład przyłbice, szaliki, chusty czy kominy, nie będą już wystarczające. Nowe zasady zaczną w sobotę też obowiązywać na południowej granicy. Osoby, które przyjadą ze Słowacji albo Czech, będą musiały przedstawić negatywny test na obecność koronawirusa, wykonany co najmniej 48 godzin przed przyjazdem. W przeciwnym razie będą musiały udać się na kwarantannę. Karol Surówka, Polskie Radio. Ponad milion Polaków dostało już dwie dawki szczepionki przeciw COVID-19. Liczba wszystkich zaszczepionych zbliża się do 3 milionów. A jeszcze w tym tygodniu w Stanach Zjednoczonych mają rozpocząć się szczepienia preparatem firmy Johnson & Johnson. Badania kliniczne wykazały, że szczepionka jest bezpieczna i skuteczna. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Według Federalnej Agencji Żywności i Leków pojedyncza dawka szczepionki Johnson & Johnson w znacznym stopniu chroni przed poważną chorobą lub śmiercią z powodu COVID-19. Skuteczność szczepionki w Stanach Zjednoczonych oceniono na 72%, a w Republice Południowej Afryki, gdzie dominuje groźniejszy wariant koronawirusa, na 64%. Wskaźniki efektywności szczepionki Johnson & Johnson są niższe niż szczepionek koncernów Pfizer i Moderna, których skuteczność wynosi około 95%. Jest ona jednak znacznie łatwiejsza w dystrybucji, ponieważ może być przechowywana w standardowej lodówce nawet przez 3 miesiące. Do tej pory około 45 milionów Amerykanów otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki na koronawirusa. Rząd USA zapowiada jednak przyspieszenie szczepień w najbliższych tygodniach. Do lata szczepionka ma być dostępna dla wszystkich chętnych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na Wielkim Moście Moskworeckim działacze rosyjskiej opozycji odrestaurowali tymczasowy memoriał poświęcony Borysowi Niemcowowi. W ubiegłym tygodniu z symbolicznego miejsca pamięci zniknęły zdjęcia zamordowanego polityka i leżące obok nich kwiaty. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. W miejscu śmierci Borysa Niemcowa ponownie zawisły tabliczki informujące o okolicznościach zabójstwa i stanęły wiadra z kwiatami. Wolontariusze, którzy od 6 lat dbają o to miejsce, przewiesili też tabliczkę z nazwą Most Niemcowa. Przyjaciel i współpracownik Borysa Niemcowa, Ilja Jaszyn, zapowiedział, że on i inni zwolennicy opozycji przyjdą 27 lutego na Wielki Most Moskwarecki, aby złożyć w tym miejscu kwiaty. Obywatele mają prawo oddać hołd Borysowi Niemcowowi, napisał w internecie Ilja Jaszyn. Zwrócił się też do osób, które przyjdą na miejsce śmierci lidera opozycji, aby przestrzegały norm sanitarnych i nie przynosiły plakatów z politycznymi hasłami. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W sobotę minie 6. rocznica śmierci polityka zastrzelonego w centrum Moskwy w pobliżu Kremla. Zabójcy zostali skazani, zleceniodawców zbrodni dotąd nie znaleziono. Wulkan Etna znowu straszy. Po raz 6 w ciągu ostatnich 8 dni wyrzuca z siebie fontanny lawy. Mają one 500 metrów wysokości. Mieszkańcy okolic miasta Katania obserwują żółto-czerwone fontanny lawy i towarzyszącą im emisję dymu i pyłu wulkanicznego. Etna to największy wulkan w Europie. Jego wysokość to ponad 3000 metrów. Ma około 270 kraterów różnej wielkości. Wielka akcja liczenia nietoperzy w Ojcowskim Parku Narodowym zakończona. Specjaliści doliczyli się ponad 700 osobników z 9 gatunków. Większość z nich to podkowce małe, mówi Katarzyna Sycz z Poznańskiego Koła Leśników. W samej jaskini ciemnej zimowało prawie 600 osobników tego gatunku. Natomiast z roku na rok liczba podkowców małych wzrasta, dlatego tak wysoki wynik to kolejny rekord zarówno dla samego obiektu, jak i całego parku. Naukowcy natrafili też na wąsatka, nocka, mopka i gacka. Wszystkie oczywiście objęte ścisłą ochroną. W Polsce występuje co najmniej 27 gatunków nietoperzy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ta noc pogodna, najchłodniej w Małopolsce 0 stopni, 3 w centrum, do 8 nad morzem. A jutro kolejny piękny, słoneczny i bardzo ciepły dzień od 10 stopni w Suwałkach do nawet 19 we Wrocławiu. A przypomnijmy, że mamy luty. Trójka. Program trzeci. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Czarna tablica, w rogu charakterystyczne logo i na środku napis epilog. Któż z nas nie natknął się na ten obrazek? Zaraz po kliknięciu data 02-22-21. W poniedziałek duet Daft Punk w sposób wyjątkowo lakoniczny poinformował, że kończy działalność. W trakcie wielu naszych spotkań opowiadałem Państwu o tym zespole, zatem przyszedł czas na postawienie kropki w tym temacie, choć przyznam, że od lat mam poczucie uczestnictwa w ich doskonale zaplanowanej grze. W ciągu najbliższych 100 kilkunastu minut oczywiście posłuchamy muzyki Francuzów, ale też opowiem troszkę o historii tego duetu i o tym, jak wiele płaszczyzn dotykał swoją twórczością, nie tylko przecież muzyczną. Witam Państwa serdecznie, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Celebrate, oh yeah, alright, don't stop the dancing, one more time.

W 1993 roku byli na jednym z rejwów zorganizowanych w paryskim Disneylandzie, gdzie poznali menadżerów szkockiej wytwórni Soma Records, publikującej muzykę klubową. Przekazali kasetę ze swoim utworem i w ten sposób, niecały rok później, duet wydał swój pierwszy singiel zatytułowany The New Wave. Była to część epki, na której znalazły się 4 utwory. Piosenka w każdym razie ukazała się jeszcze rok później, aż w końcu przemieniła się w track Alive i została umieszczona na debiutanckim albumie studyjnym Daft Punk zatytułowanym Homework. Pierwsza płyta ukazała się w pełni reflektorów, to było w styczniu 1997 roku, a ukazała się w pełni reflektorów, ponieważ oczekiwanie na nią wywołały kolejny 12-calowy winyl, na którym pojawił się znakomity Da Funk, czyli ten właściwie taki najważniejszy pierwszy utwór, pierwszy singiel, który rozpoczął wielkie pasmo sukcesów francuskiego duetu. Mamy zatem zaczyn tej pięknej, dziś już zamkniętej historii. Da Funk. Najpierw na licencji Soma Records, a potem już z szyldem Virgin. Majorsowy label wyniósł już francuski duet na wyżyny popularności. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W ten sposób rozpoczyna się pierwszy studyjny album Daft Punk. Ukazał się, jak wspomniałem, w 1997 roku i co ciekawe, został nagrany w pokoju Toma Bangaltera. I żeby zmieścić cały sprzęt, Toma musiał przenieść łóżko do innego pomieszczenia. Prócz tego, że on i Domem Cristo stworzyli dzieło ze wszechmiar nowatorskie, chcieli też udowodnić tą płytą, że muzyka może być projektem z gatunku zrób to sam, stąd tytuł albumu. Że nad muzyką można pracować w taki sam sposób, w jaki dwa dzieciaki pracują nad przygotowaniem referatu na lekcję. W nawiązaniu do tej idei także szata graficzna albumu autorstwa Domem Cristo. Logo Daft Punk, jak Państwo doskonale pamiętają, pokazane jest na okładce jako naszywka na czarnej, satynowej kurtce, a na wewnętrznych skrzydełkach obwoluty, niejako kiedy otwieramy tę kurtkę, można dostrzec biurko zawalone przedmiotami kojarzącymi się z codziennością nastolatka. Projekt ten nawiązuje do dwóch wtedy ważnych dla Daft Punk punktów odniesienia. Z jednej strony okładki singla Chic, a z drugiej plakatu Kiss z roku 1976. I tyle może, jeśli chodzi o takie teoretyczne wprowadzenie do samej płyty, o której napisano już chyba wszystko. bowiem to, co dla mnie było ważne w tej pierwszej części twórczości Daft Punk, zarówno przy albumie Homework, jak i przy kolejnym Discovery, to fakt, że duet, no cóż, wywodził się z bardzo zamożnych rodzin, co umożliwiało kupowanie wielu wspaniałych płyt z historii muzyki rozrywkowej. Zresztą panowie czerpali też z kolekcji swoich rodziców. Proszę również pamiętać, że w tamtym czasie internet dopiero rozwijał swoje skrzydła i nie było możliwości, żeby weryfikować, tak jak dziś możemy to robić, sample z poszczególnych utworów. Zatem dla wielu osób muzyka z pierwszych płyt Daft Punk wydawała się bardzo nowatorska, a tak naprawdę w większości pochodziła z powycinanych architonów, jak powiedziała kiedyś o samplach jedna z naszych słuchaczek. Stawiając przecinek przy płycie Homework, oczywiście należy przywołać jakże wspaniały utwór Around the World z równie doskonałym teledyskiem. Around the world. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. A w nim przypomnę po poniedziałkowej informacji o... lakonicznej informacji o zakończenie działalności duetu Daft Punk. Staram się z jednej strony szkicować dorobek Thomasa Bangalte i Guy Manuela de Memcristo, a z drugiej strony pokazywać płaszczyzny, które mocno rezonowały pod wpływem ich twórczości. Przełom wieków, przełom XX i XXI wieku to czas, w którym panowie powoli zaczynają chować się w charakterystycznych kaskach. Kaskach, które później spowodują wrażenie dla mnie osobiście nie tyle robotów, co osób anonimowych. Bowiem zaczyna pojawiać się pytanie, czy aby pod szczelnie zamkniętymi kostiumami naprawdę znajdują się artyści, czy może ktoś inny, czy może po prostu statyści, którzy doskonale odgrywają rolę Guy Manuela i Thomasa. Voyager z płyty Discovery, drugiego albumu duetu Daft Punk. Swoją drogą ów Voyager dziś odbija się w twórczości zupełnie innej osoby, jaką jest Paul Epworth, ale to może tak na marginesie. W każdym razie to właśnie przy drugim albumie Duet po raz pierwszy posłużył się pełnymi strojami robotów. A wracając do samego albumu, no to sprzedał się w wielomilionowym nakładzie. A w 2012 roku magazyn Rolling Stone wpisał go na 8 miejsce na liście najlepszych płyt klubowych wszechczasów. Kołem zamachowym całości był wspomniany utwór One More Time, w którym nie dość, że na maksa wykorzystano sample z utworu powstałego pod koniec lat 70., to jeszcze mocno przetworzone wokale. A był to wokal DJ-a, producenta i piosenkarza Romantynego. Wystąpił on także jako autor tekstu, współproducent i głos ostatniej ścieżki na płycie Too Long. I aż do kwietnia 2013 roku, gdy ukazał się utwór Get Lucky, to właśnie One More Time był utworem Daft Punk, który zawędrował na listach przebojów najwyżej, docierając w roku 2000 na drugie miejsce UK Singles Chart i zajmując przyzwoite lokaty również w zestawieniach amerykańskich. Zdobył nawet miano największego utworu tanecznego wszechczasów, a stało się to w magazynie Mixmag. Po albumie, jak również wspomniałem na wstępie, pojawił się anime musical japońskiego rysownika i twórcy animacji Leichi Matsumoto. To właśnie do niego zwrócili się z prośbą o stworzenie tej płyty panowie z Daft Punk. Jako ilustrację do powieści o tym albumie wybieram kompozycję Superheroes, która równie pięknie jawi się w trakcie anime musicalu. Musicalu, który właściwie, jeśli chodzi o ścieżki dźwiękowe, jest skonstruowany muzycznie jeden do jednego z samą płytą. Oh, Superheroes z płyty Discovery, czyli drugiego pełnometrażowego albumu Daft Punk. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przypomnę może, że to wydanie Potrójnego Pasma Przenoszenia, ale pewnie też następne, poświęcone jest twórczości Daft Punk, który opublikował w poniedziałek informację o zakończeniu swojej działalności. Do tej pory omówiliśmy dwie pierwsze płyty zespołu. Założyliśmy na Guy Manuela, Domem Cristo i Toma Bangalte szczelne kostiumy, które przypominały roboty. I dla zamknięcia tego pierwszego okresu twórczości obu panów warto również nadmienić o pierwszej potężnej trasie koncertowej. W sumie były dwie takowe, obie nazywały się Live. Natomiast pierwsza trasa odbyła się tuż po publikacji albumu Homework. W ramach tego tournée zespół odwiedził Wielką Brytanię, Francję, Szwecję, Belgię, Norwegię, Stany Zjednoczone, Niemcy, Holandię i Danię. Potem wydano płytę. Płytę z fragmentem występu, jaki miał miejsce w ramach pierwszego wielkiego tournée zespołu Daft Punk. Jest to do tej pory 45-minutowy fragment trasy. Wedle samych artystów najlepszy fragment ze wszystkich koncertów, które odbyły się w 1997 roku. I Francuzi wybrali na tę płytę występ z Birmingham, zarejestrowany 8 listopada 1997 roku. Początkowo został wydany w ramach Daft Club, czyli takiego internetowego przedsięwzięcia, w którym za darmo dla tych, którzy kupili wcześniejsze wersje drugiej studyjnej płyty zespołu Discovery, dołączono właśnie ów set, a do pierwszych wydań Discovery dołączona była karta klubowa, która dawała dostęp do strony Daft Club Web. W owym fragmencie, który za moment usłyszymy, pojawiły się utwory z pierwszej płyty i tutaj właściwie chyba tylko na tej płycie pojawia się wątek DJ-ski, bowiem kolejne lata, późniejsze lata w twórczości Daft Punk są trudne do rozszyfrowania, ponieważ publiczność nie do końca wiedziała, czy panowie rzeczywiście grają, czy tylko stoją. W każdym razie wszystkie utwory, które za moment państwo usłyszą, zaprezentowano w konwencji takiej improwizacji, chyba mogę śmiało powiedzieć, z płynnymi zmianami tempa. Dodatkowo w tym secie znalazły się fragmenty remiksu Da Funk w wykonaniu Armanda Van Heldena. Są też dźwięki, które później pojawiły się na albumie Discovery. Płyta Alive 1997 trafiła do pierwszej 25 na liście najlepszych francuskich albumów 2001 roku. Mam nadzieję, że mają państwo dobre warunki odsłuchowe, bo przed nami właśnie ów fragment, który został, przypomnę, zarejestrowany 8 listopada 1997 roku w Birmingham. Przed nami Live 1997 i DJ-skie umiejętności Guy Manuela Domem Cristo i Toma Bangalte. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia.

Podwójne pasmo przenoszenia.